Bueno, xa estamos aquí outra vez. Esta é a segunda oriña da radio sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá. Seguimos ao carón de todos vostedes, tentando que todos vostedes pasen unha tarde agradable. Xa levamos unha oriña e pico e agora continuamos. Estamos aquí con nos amigos Xosé Rois, que ven de presentar o seu libriño que quente, quentiño, non? O Anaquiños de Min. Quentiño digo porque acaba de sair do prelo, non? En realidade, pois, casi non hai sitio aí non de mercado, pero de aquí a pouco, seguro, achégate un poquinho máis, signos do técnico que non se ve moi ben o teu traballo, pero que ven de sair do prelo, pero acabamos de presentarlo en Sabadell, acabamos de presentarlo en Tarrasa, e pouco, dentro de pouco presentaremos aquí en Correia. Sí, naturalmente que sí. Seguro que daqui a pouco tempo tamén, o pase que como está tan quentiño, pues ainda non chegou ás librerías. Sí. E os quiosques, pero... Daremoslle noticia de eso, sí. Seguro que, ao mellor en Sargadelos, daqui a pouco xa o poden topar. A ver se é posible, non? Sí. Bueno, que te felicitamos, que, bueno, con tanta productividade, este é o primeiro de moitos, que hoxe a mañan dicían, bueno, este que non sea solamente este, que continúe. Posiblemente poida haber outra segunda, bueno, outro segundo libro, non? Bueno, material hai. Traballo da bondo tes, non? Nese camiño estou, pero claro, primeiro hai que sacar o que está no prelo. Hai que tirar para diante este, non? O que acabou de salir do prelo, e depois saberemos, a ver, pero muy vaya, bien. Material hai. Moi ben, moi ben. Bueno, pois estamos aí intentando comunicarnos con alguén da Xunta Directiva do Centro Galego, bueno, da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, posto que teñen moitísimas actividades que están realizando e preparando para todos os nosos socios e os componentes e amigos da entidade, e que seguro que, bueno, pois podranos informar alguén de moitas das actividades. Unha delas, por exemplo, é a que ven a próxima, a vindeira semana, casi ao fin de semana, seguro que tenemos a o Magosto, que é tradicional en Galicia, non? Ese Magosto é unha das actividades que se celebran cada ano en cada entidade, e aquí o Centro Galego, bueno, a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá ven a celebrando cada ano, ten castañas e viño para todos os que se achegan ali, non? En todas as entidades faz eso. Pero veñen de celebrar tamén algunha actividade máis, seguro que nos falarán deles. Bueno, vamos a saudar. Boas tardes. Boas tardes. Benvido, señor Rico. Don Alfonso Rico é o presidente da entidade Rosalía de Castro de Cornellá. Estábamos informando a nosos ointes de que veñen de realizar unha actividade a semana pasada, por eso non puidamos contar con vostede, pero agora sí, fálenos algo de do que da súa experiencia da semana pasada, pues mira, e das vindeiras. A semana pasada pois pues, fixemos un viaxe a Ginebra. A Ginebra, moi ben. Por rapaz, estuvemos sábado e domingo. Era imposible contactar con Radio Cornellá, porque, claro, chamar desde fora, ya sabes que cuesta moito. No, e ademais, intentámoslo facer hoxe, precisamente, e non nos foi posible, o sea que... Non foi posible, entonces, pues, estamos aquí, foi ben o viaxe, fomos con 90 chavales. É moito éxito, non? Unha actuación moito éxito, porque é unha banda de... Bueno, agora foron 80, con unha banda de 110-112, somos 3 entidades, que agora vamos a ser 4. Ajá. Funcionaba ben, foi un estrego camiño, mover tantos chavales, pois cuesta, costa moito. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasámoslo ben, os rapaces vieron contentos, foi unha actuación moi bonita, con moito esto, con esto, pois a semana, claro, os chavales vienen cansados, pero bueno, a actividade non poden parar, agora pois... invito a todos que o sábado próximo vendemos a castañada. Sí, señor. No centro, trae a 8 da tarde. Uh-huh. Habrá castañas de viño e música en directo tamén para todos os socios, que esperemos que veñan todos nunca veñen, porque un sempre se vai fora ou eso, pero bueno, está aberto para todos os socios para que veñan a pasar as castañas e estar un rato xuntos. Uh-huh. E actividades en igual, pues mira, esta mañán co xoar no centro, empezan a arder, son os pequenos a bailar, os a tocar a gaita, despois empezan todos as 12 a tocar, como sempre. Uh-huh. Empezamos outro vez o ano con forza, para que poar que ven, pues podamos mellorar as cousas, intentamos mellorar as cousas. Sí, señor. Se teñen previsto na entidade tamén outras actividades, como por exemplo a Semana Cultural, a Asamblea. O pré-último mes de noviembre, ao fallo do Premio de Poesía, que están llegando moitos obres, sí. Moitos participación, queren atender a eso, e así estamos con todo. E a Asamblea para o día da semana? Asamblea para o día 12, o día 12 é unha asamblea informativa, sí. Unha asamblea informativa aos socios, que cada ano se fai a informativa, as ideas que se van facer, que tendemos facer, sí. Que todo vai igual que sempre. E a excursión... Temos lotería a venta, o que necesite, o que queira participar con a lotería, aparte de participar co centro, por actividade dos chavales e todo eso, pois deste ano sei que vai tocar. Sí, que sí. Fomos a Santa a varios santos que teño que tocar este ano e que vai tocar, non sei. Bueno, xa, por lo menos xa hai unha causa para poder pedirla, que xa, xa se foi pedir o rogar ao santo para que, pa que se concedera. Rogarme ao santo para que nos toque a todos, pues nos toque a todos. Primeiro a salud, pero logo os tesos carros non xa vai ben. Tamén, tamén. Sí, tamén vai ben. Outra, pero disfrutar outra zona. Outra sí. Novidade máis é a excursión, que me parece que xa... Non sei xa temos excursión para todos. A Andorra, Andorra, temos excursión a Andorra, o día 5 e o día 6. Sí. Quen apunta, quen toma isto é Ricardo. O Ricardo ten o teléfono, sí. Pero poden pasar pola entidade, nos apuntamos igual, sin hacer ningún apuntado. Pero Andorra vou pasar dos días e intentamos pasar o mellor porque podamos. Ademais por poquinho, un precio casi... Hombre, que... date cuenta que sabe, marchamos e entra todo. Antes entras todo almorzo do sábado ya, sí. Almorzo, comer, dormir, do outro día almorzo, do, comer, a viaxe a Andorra e ver varios sitios de Andorra, pois só por o mínimo de 85 euros por sí, persona. 85 euros por persona. Non hai, aunque vai unha persona só, pode ir, paga igual cos outros. Primeiro dicéramos que era unha zona máis, pero agora conseguimos que sea igual, para que os socios, os máximos que poidan, que queiran ir, que teñen tempo a apuntarse, hasta 29. Bueno, ya a última cousa que nos tiñamos que tiñamos así un poquinho de bezo que queríamos saber era a cuestión do concurso o asunto das cartas, non? O campeonato tute faremos o mes de enero. Ah, vale. Porque temos moita actividade, non podemos meter máis actividades todos os sábados, vale. Un domingo a cousa, outro domingo outra, e todo eso non podemos meter máis actividades. Entonces, a partir do 5 de enero de Reis xa teremos a lotería, xa estará a lotería xa para cobrar, sí, sí. Porque este ano como vai tocar xa non fai falta. Entonces, comprar a outra, sí, sí, está. Verá a lotería, a máis empezaremos outra vez de novo con carta, con salud. Muy que vien todos, perdemos o campeonato de tote, faremos outra actividade sempre, igual que sempre, porque tamén está eu, vamos a intentar hacerle pintura, buscar unha señora, porque había un señor que o facía, pero por a edad pues, xa se retirou. Andamos mirando buscar outro para pintura. Aí o de informática está aberto, o do baile dos chavalos, o baile de salón está aberto sábado e domingo. También. Toda actividade se toca sempre. O sea que... hai que fazer actividades para que a xente se move, mas así olvides son moitas cousas. Para... A máis hora que temos hai que bailar moito, senón... Os idos unha casa. Para divertirse, a chegarse entón a Rúa Federico Solar 71... A 71, a Rosalía, ali hai actividade de todos. Ali, xa o día de cada día, as cartas non paran, porque... Ler non lemos moito libros, pero as cartas non paran. Sí. Algún periódico, algún libro, pero bueno... É unha tortura que podemos cada día ali. E tamén se pode probar a empanada que fan aí no centro. A empanada, bon pulpo, bon aire, todo. Agora o pulpo vai moi caro, porque agora sabes que sube moito. Os chinos levan todo para fora, xa. Pero hai empanada, hai lacón, ten unha gran cociña, ten a cociña funciona moi ben, a mostra que este chaval, o que temos agora, todos funcionaron ben, pero este, mirou aos tempos que estamos, pois el... mellorou moitísimo, comes moi ben. Sí, sí, é o precio como outro sitio calquera, non é máis, incluso é menos, porque agora coa crisis, sí. Hai que mirar cos precios, non suba moi ben, a gentileza de tamén dar o seu chupito, todo, isto funciona moi ben. O bar funciona moi ben. Moi ben. É o que nos vale ben. Pois, don Alfonso, eu agradecelle moitísimo a súa comunicación e que ademais, pois, que continúen con ese ánimo e con ese... Se queren apuntarse para hacer o premio de poesía, a iso me vou referir. Eso tienen pasar polo bar, o precio van a pasar 25 euros, 25 euros, que non é nada do outro mundo. Teñen empanada, pimentos, langostinos, habrá almegas, e de segundo, pois, pode churrasco, cabrito, a merluza, lo que queiran, un pescado. Pode dizer, bueno, mira, Alixir. Eu quero primeiro, logo quero merluza. O meu home quere carne, quere churrasco, bobare. Pois quere... Cordeiro. Lo do ternera, non hai problema. Sí, sí. De lo, en todo lo que sou viño do pueblo, do país, onde vende a Ribeira Sacra, e logo hai un Ribeira Bariño, café, a tarta, todo, pois só por 25 euros. É un das cousas millores de Rosalía, porque há moitos anos, o premio de poesía, amado o da Rosa Reboredo, vai para 8 anos, bueno, esperemos que nos acompañe para a xente, tenemos autoridades de Galicia, virando aquí de Ayuntamiento, de Xavier de Cataluña, están invitados todos, algunos dirán que non, outros dirán que sí. ¿Hasta cando teñen tempo para poder apuntarse? Sí, teñen tempo hasta día 20. 22 de noviembre. 22 de noviembre es precisamente a celebración, ¿no? O 26. Sí, ahí está, se queda el 26. El 26. Ajá. Bueno, me tienen que apuntar, sí, ahí... ¿Por 25 euros o 26? Por 25 euros. Ou por 25 euros, ou 26 a disfrutar dunha cea extra. Dunha cena buena, mas é un fallo de poesía de los máis bonitos que, de los máis buenos, que máis Rosalía, único, que se fai en Cataluña, e entonces é un que está moi ben. É o que... É o aprendiz de todos os galegos. Os socios, non socios, aí o precio para todos igual. Todo que ir a apuntarse, pode apuntarse, pasar polo centro e dir, mira, se somos para cenar, se somos oito, pues, para que sean oito xuntos na mesma mesa, somos de Xiéstaro, queremos estar oito xuntos, pues, bueno, oito xuntos, queremos estar dez, queremos estar dous. Muy bien. Canto máis, tiñen que viajar por de 20 a moitos, non dous, moitos. Vale. Creo que é unha cousa bonita ver para eso. É disfrutar todos xuntos, moi ben. É disfrutar todos xuntos. Pois agradezo moitísimo, Alfonso, que, vale, Julio, que continuades con eses ánimos e que poidamos seguir contando moitísimas actividades. Así, ali estaremos todos, os socios, non socios, xunta directiva, muy que bien. Están traballando, pois, cada un co seu que fai, pois, miraremos de mellorar todos, vale. Porque, claro, son cousas que, como as facen, incluso che costan cuarto a facelas, claro. E todo socio acude a o socio, os directivos acuden cada un a súa faena, intentan facela un millón que se poide, o tempo, ese tempo como moito máis grande que tempo que dedicas tú ás entidades, eu sempre digo que para que disfruto non sei que traballar outros, claro, entón as actividades ali poden pasar cando queiran. Moi ben, gracias, Alfonso. Moi ben, Julio, hasta outro momento. Venga, vale, vamos a despedirte con unha peza de música, claro, que temos aquí preparada, que se titula Trubisqueira.